أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar, ekranları başından bizleri takip eden müdavimler, Allahu Azze ve Celle'nin rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Sevgili kardeşlerim, değerli dostlar, bildiğiniz üzere bir haftalık aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. En'am suresi 69. ayeti kerimesinde kaldık. Bugün sohbetimizde inşallahü teala En'am suresinin 70. ayeti kerimesini ele alma gayreti içerisinde olacağız. Ben hiç vakit kaybetmeden müsaadelerinizle En'am suresi 70. ayeti celile-i tayyibeyi tilavet etmek istiyorum. Sonra mealini vereceğim. Sonra da adet olduğu üzerinde durulmasının faydalı olduğunu düşündüğümüz meseleleri birlikte masaya yatırmaya gayret göstereceğiz inşallahü teala. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle En'am suresi 70. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor: Ba'de a'udhu billah ve zerillezine ettehezu dinehum la'iben ve lehu ve garrathumul hayatud dunya ila ahiril ayet. Sadakallahul azim. Mealen şöyle buyuruyor Allahu Azza ve Celle: Dinlerini bir oyuncak ve bir eğlence edinen ve dünya hayatının aldatıcılığı veya aldattığı kimseleri bırakıver gitsin. Azim olan Allah doğru söylemiştir. Şimdi sizler de şahit oldunuz kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar. Allahu Azza ve Celle bu ayeti kerimesinde dini oyuncak edinenlerden, eğlenceden sayanlardan bahsediyor ve son kısımda ise ayet-i kerimenin tilavet ettiğim son kısmı kastederek söylüyorum. Dünya hayatının kendilerini aldattığı kimselerden bahsederek onları bırakıver gitsin, onlardan uzak dur anlamında Allahu Azza ve Celle'nin beyanını dile getirdik, okuduk. Biz de bugünkü sohbetimizde inşallahü teala dünya hayatının kendilerini aldattığı kimseler konusunun üzerinden aldatılan kimselerden olmamayı öğrenmeye gayret göstereceğiz. Duamızdır, Rabbimizden niyaz ediyoruz. Allah Azze ve Celle bizleri dünya hayatının kendilerini aldattığı kimselerden eylemesin. Dünya nimetleri, ziynetlerinin galip gelip de ahiret yurdunu unutanlardan eylemesin. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle. Allahümme amin ya Rabbel alemin. Şimdi dostlar, dünya hayatının şatafatından, dünya hayatının kullar üzerindeki imtihan etkisinden, bunlardan bahsedeceğiz inşallah. Ama bir terkiple ben ilk öncelikle kulluğu, dünya hayatında varoluş gayemizi inşallah birkaç ayet-i kerimeyle paylaşacağım, bunu hatırlatmış olacağım. Sonrasında da imtihan vesilesi olan ve bunu kapsamlı ifadesi olan dünya hayatı konusunu inşallah birkaç nasla zenginleştirme gayreti içerisinde olacağım. Sonrasında da nasıl bir tavır sergilememiz gerektiğiyle de sohbetimizi inşallah nihayetlendireceğiz. Şimdi kıymetli kardeşlerim, bu ayeti kerime tabii ki şüphesiz diğer bütün ayeti kerimeler önemli ve her birisinin ayrı ayrı nasihatleri, mesajları, azıkları var kulluğumuz hayatına ilişkin. Ama bu dünya hayatının kendilerini aldattığı kimseler olması konusu çok önemli. Çünkü ben bu derse hazırlanırken çok tesir altında kaldım, onu ifade edeyim. Neyin tesiri altında kaldım, hangi konunun diye soracak olursanız kardeşlerim, dünya hayatı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken sahabeleri dahi aldatmış. Allahu Ekber. Ki biz 1400-1500 sene sonra hayata gelmişiz. Peygamber aleyhissalatu vesselam'a iman ediyoruz. Vahyin diriliğine iman ediyoruz. Amenna ve saddakna. Ama vahyin indiğine aleyhissalatü vesselamla aynı atmosferi paylaşarak şahit olanlara dahi dünya hayatı galip gelmiş. Bu anlamda manidar. Onun için dünya hayatının garrathumul hayatud dünya, dünya hayatı onları aldattı diyor Allah. Bırak onları gitsin, onlardan uzak dur. Dolayısıyla kendimize çeki düzen vermek bağlamında başta nefsim olmak üzere söylüyorum. Kıymetli ve üzerinde durulması gereken bir ayet-i kerime Allah Azze ve Celle söylediklerimizle ve dinlediklerimizle hakkıyla amel etmeyi cümlemize nasip etsin. Kıymetli dostlar, ekranları başındaki müdavim kardeşlerim, Allah Azze ve Celle Zariyat suresinde şöyle buyuruyor: Ba'de a'udhu billah وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Şüphesiz ki ben insleri ve cinleri ancak ve ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Yine Mulk suresinde بَعْدَ اَعُوذُ بِاللّٰهِ اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Hanginizin daha iyi ameller yaptığını saptamak için, tespit etmek için ölümü ve hayatı, bu ikisinin arasındaki hayat serüvenini var ettik buyuruyor Allah Azze ve Celle. Dolayısıyla bunun manası şu kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar. Bizim dünya hayatında varoluş gayemiz alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye razı olduğu bir şekilde kulluk yapmaktır. Bunu bizim bugünkü Türkçe ile ifade edecek olursak bir kulluk maratonu diye ifade edebiliriz. Teşbih de hata olmaz. Bu kaidenin ardına ve affına sığınarak söylüyorum. Allah-u Teala bizi bir maraton koşusu kılmış ve başına doğumu koymuş. Sonra mükellef yaşına gelmişiz ve sonrasında da ölümle sonuçlanan bir hayat koşusu. Kulluk maratonu demek bu anlamda yanlış olmaz diye düşünüyorum. Ve Allah-u Azze ve Celle bunu ayeti kerimelerle ifade ediyor. Az önce okuduğum ayeti kerimede Allah-u Teala bizi dünya hayatında var etmiş olmasının yegane gayesinin kulluk olduğunu ifade ediyor Zariyat suresinde. Ama bununla birlikte kıymetli kardeşler, biz buna iman ediyoruz. Bu bizim amentümüzün bir parçası. Dünya hayatında varoluş gayemizin alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'ye kulluk olduğunu biliyor ve inanıyoruz. Allah bizi muvaffak kılsın. Duamızdır, niyazımızdır Rabbimize. Ama az önce bir teşbih yapmıştım, hatırlayınız ve istirham ediyorum siz değerli hazirun ve ekranları başında kardeşlerimden, bunu aklınızdan da çıkarmayınız. Nedir o? Bu teşbih kulluk koşusu. Yani bir maraton. Peki maraton engebelisiz olur mu? He? İmtihansız olur mu? Süretsiz olur mu? İnişli çıkışları olur. O sürecin, o maraton koşusunun, kulluk maratonunun hedefe varabilme noktasındaki o sürecinde bir sürü engeli olacak. Ve Allah Azze ve Celle bunu ayet-i kerimesinde çok sarih bir şekilde de ifade ediyor. Şöyle buyuruyor Allah Azze ve Celle: اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ Onlar iman ettik dedikten sonra, imanlarını deklare ettikten sonra, bunu ortaya koyduktan sonra imtihana tabi tutulmayacaklar mı zannediyor buyuruyor Allah Azze ve Celle. Dolayısıyla demek ki denklem aslında biraz daha farklı bir yöne kayıyor. Allah-u Teala'ya hakkıyla kulluk için dünyada varoluş gayemiz, kulluk maratonu beraberinde imtihanları da getiriyor. Allah-u Teala'nın az önce tilavet ettiğim ayet-i kerimesinden biz bunu anlıyoruz. اَحَسِبَنْ نَاسُ اَنْ يُتْرَكُوا İnsanoğlu terk edildiğini mi zannediyor? Başıboş bırakıldığını mı zannediyor? İman ettik diyeceksin. Sonrasında hiç imtihana tabi tutulmayacaksın. Öyle bir dünya yok. Allah-u Azze ve Celle kulluk için gönderdiği dünyada senin onun rızasına uygun bir kul olup olmadığını sınayacak. Test edecek, engeller çıkaracak Allahu Azze ve Celle. İnneme emvalukum ve evladukum fitne. Evlatlarınızı ve mallarınızı fitne vesilesi kıldım diyor Allah. Fitnedir diyor. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam bunu hutbesinde Hasan ve Hüseyin yere düştüğünde onların yaralandığını, onların canının acıdığını zannederek kucağına aldığında söylemedi mi? Vallahi sadakallahul azim. Azim olan Allah doğru söylemiştir. Bunlar fitne dedi. Yani imtihan vesilesi olduğunu ifade etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle yok. Ben kulluk için dünyaya gönderildim, iman ettim ama bu kulluk sürecinde de hiçbir imtihana tabi tutulmayacağım. Öyle bir dünya yok. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Allah azze ve celle farklı farklı vesilelerle kullarını kulluk maratonunda o süreçte imtihana tabi tutacağını beyan ediyor. Biz buna inanıyor, biz bunu biliyor ve Rabbimizden bu imtihanlarımızı da kolay kılması için dua ediyoruz. Allahümme amin. Şimdi az önce bir ayet-i kerime okudum. İnneme emvalukum ve evladukum fitne. Mallar fitne mi? Fitne. Az önce okuduğum ayet-i kerimeye tekrar dönelim. Ehasibennâsu ayet-i kerimesi. İnsanlar iman ettik dedikten sonra bırakıverilecekler mi? Hayır. Neyle imtihana tabi tutulur insan? Sizden istirhamım kıymetli hazirun ve ekranları başındaki kardeşler. Bakalım, kendi hayatımıza bakalım. Bazen malla, varlıkla, bazen yoklukla, bazen eşle, bazen işle, bazen de hapisle, bazen de zorlukla, bazen de bollukla. Ama Allah Azza ve Celle kulunu bir vesileyle bu süreçte imtihan ediyor. İşte bu, hani in kana abaukum ve abnaukum ve ihwanukum ve azwajukum ila ahir el ayet var ya, ahabba ileykum min Allah ve rasuli ve cihadin fi sabili. Bir sürü vesile sayıyor Allah. Bunlar sevgili gelmeyecek. Allah ve Resulü ve onun yolunda cihat etmek daha sevgili gelecek. Olmuyorsa, gelmiyorsa فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِأَمْرِ Allah'ın emri gelene kadar otur, bekle. Allahu Ekber. Allah bizi o halden muhafaza etsin. Ama imtihan vesileleri farklı farklı. İşte bunların her birisini detay addedecek olursak kıymetli kardeşlerim, bunların hepsinin kendisine bağlı olduğu şumullüsüne de dünya hayatı ve dünya sevgisi demek doğrudur diye düşünüyorum şahsen. Çünkü dünya hayatıyla ilgili, dünya hayatının insana galip gelmesiyle ilgili ayet sabit, ayet. غَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ Allahu Ekber. Aldatıcıdır diyor dünya hayatı. İnsanı aldatır, kandırır. Birazdan bununla alakalı sahabelerden birkaç örnek vereceğim inşallah. Dolayısıyla dünya hayatının altında diğer saydığım o tali şeyleri değerlendirmek mümkün. Parasıydı, puluydu, villasıydı, jetiydi, varlığıydı, yokluğuydu, çocuğuydu, eşiydi, işsizlikti, mahpustu, sürgün hayatıydı. Hepsini dünya hayatının içerisinde değerlendirmek mümkün. Dolayısıyla biz bugün neyi konuşacağız? İşte az önce kendisine bağlı olan o detayların totali olan dünya sevgisi ve dünya hayatının bizim kulluğumuzda etkisine kadar bunu konuşacağız. Başta yapmıştık duamızı. Rabbimizden niyazımız bizi dünya hayatının kendilerini aldattığı kimselerden eylememesidir. Allah Azze ve Celle duamıza icabet etsin. Şimdi kıymetli kardeşlerim, iki tane hadis paylaşacağım sizlerle. Bu kısa girizgahın ardından neydi? Kompozisyon aralarda boşluk olmasın diye maksadım mükerrer ifadeler kullanmak değil ama kopuk ve bir kopuş olmasın diye söylüyorum. Dünya hayatına gönderiliş gayemiz ve bunların imtihansız olmayacağını ifade ettikten sonra imtihan vesilelerin de dünya sevgisini ve dünya hayatının bir parçası olduğunu ifade ettik. Şimdi iki tane hadis-i şerif paylaşacağım sizlerle dostlar. Bu hadis-i şeriflerden bir tanesi dünya hayatının aldatıcılığı konusuyla alakalı. Ve o hadisi okuduğum zaman hepiniz diyeceksiniz ki ben bu hadisi zaten biliyordum Abdullah kardeşim. Bilenler için ettekraru ahsen kabilinden olsun. Bilmeyenler için ise yeni bir katkı kabilinden olsun inşallahü rahman. İkinci hadis ise dünya hayatının Rabbimizin nezdindeki değeri. Bu hadisi özellikle paylaşmak istedim. Niye? Rabbimizin nezdinde dünya hayatı. Çünkü bu dünya hayatı kulları aldatıyor kıymetli kardeşlerim. Az önce söyledim. Sahabeleri aldatmış. Sahabeleri kandırmış. Vahye tanık olan, vahye bizatihi şahit olan, dizi Resulullah'ın dizine değerken vahyi hissedenleri aldatmış. Bizi mi aldatmasın? غَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا Dünya hayatı onları aldattı diyor Allah. Dünya hayatı ancak bir aldatmadan ibarettir buyuruyor Allah. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ Bey'ul garar var ya, garar, aldatıcı, alışverişten aynı kelime. İşte bu iki hadisi şimdi peş peşe paylaşacağım. Allah Resulü bizden neden korkuyor bakınız. Cihat meydanı görmüş, sıkıntıyı görmüş, ambargoyu görmüş, türlü türlü sıkıntılar ve işkenceler görmüş sahabelere ve onların üzerinden ümmetine sözleniyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Dünya hayatının ne kadar kandırıcı, aldatıcı olduğunu ve Müslümanlara aslında bunun sirayet etmesinin endişesini taşıyor Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bildiğiniz bir hadis. Yuşikul umemu diye başlayan bir hadis var biliyorsunuz. Hadis uzun olduğu için ben tamamını burada okumayacağım. Ümmetlerin, milletlerin sizin üzerinize aç kurtlar gibi saldırdığı sofranıza, sofralara saldırdıkları gibi sizin üzerinize saldıracağı günler yakındır hadisi var ya. Hatırladınız değil mi kıymetli kardeşlerim, ekranları başındaki dostlar? Bu hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz, sahabeler ya Resulallah bu bizim azdığımızdan mı olacak? Yani diğer o küfür milletleri bizim üzerimize üşüşme cesaretini bizim azdığımızdan mı bulacaklar? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bel entum yevme izin kethir. Hayır öyle değil. Siz tam aksine o gün çok olacaksınız. Ama ne gibi olacaksınız? Guthâun ke guthâissîl. Ama siz bir selin önünde ki çerçöp gibi olacaksınız. Ağırlığınız olmayacak. Çünkü Allah azza ve celle sizin o izzetli duruşunuzu, gücünüzü kafirlerin gönlünden söküp alacak. Kafirler artık sizden korkmayacak. Ve sonrasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki وَلَيَقْذِفَنَّ اللّٰهَ وَاللّٰه عَزَّ وَجَلَّ ف۪ي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنِ. Ve Allah sizin kalbinize vehni koyacak. Vehn. Sahabe ilk defa duymuş. Duymuş olmalı ki, bu benim yorumum, soruyor. Diyor ki, مَا الْوَهْنِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ. Vehn nedir ey Allah'ın Resulü? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةِ الْمَوْتِ. Dünyayı sevmek, dünya hayatına gönülden bağlanmak, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya hayatına muhabbet beslemek, ondan asla taviz vermemezcisine böyle bir sarılmak, ve karahiyetül maut, ölümü ise kereh görmek, uzak görmek. Ben bundan korkuyorum diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Diğer nasların totalinden, mefhumundan da hareketle söylüyorum. Belki birebir kelime kelimesine değil ama diğer nasların mefhumundan cesaret alarak söylüyorum. Allah Resulü'nün ümmeti için korktuğu şey dünya hayatına mağlup olmasıdır. Bunu ifade ettikten sonra kıymetli dostlar, değerli kardeşlerim, bir sonraki hadisi de söyleyeceğim, az önce ifade etmiştim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde dünyanın Rabbimizin nezdindeki değerini ifade ediyor. Burayı önemsiyorum. Niçin? Çünkü düşünün, çok sevdiğiniz bir kardeşiniz geldi, bir şeye onay vermedi. Çok güvendiğiniz, çok sevdiğiniz, sözüne de çok itimat ettiğiniz bir kardeşiniz dedi ki, abi bu sudan içme, bu suda bir iş var. Misal diyorum yani. Güvenmez misiniz? Onun sözüne itibar etmez misiniz? Vallahi ederiz. O sadıksa, o güvenilirse, sözünün eminiyse, amelleriyle sözünü desteklediyse, ona itimat ederiz. Allah Azze ve Celle'nin nezdinde dünyanın değerini anlatacağım şimdi. Niye anlatacağım? Bu hadisten başka hadis yok muydu? Bu hadisin dışında dünya hayatının aldatıcı olduğunu, bir hiç ifade ettiğini, oyun ve eğlenceden ibaret olduğunu yok muydu başka hadis-i şeriflerle zenginleştiremez miydim? Pekala zenginleştirebilirdim. Ama bu hadis çok manidar. Allah Azze ve Celle'nin nezdinde dünyanın değerini paylaşacağım ki, Allah'ın katında bu kadar değerliyse bizim için de bu kadar olmalı. Cabir radıyallahu anh diyor ki biz bir gün Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle yürüyorken, Müslim kaynaklı bir hadis paylaşıyorum. Yolun kenarında bir oğlak leşi gördük diyor, affedersiniz. Ölmüş bir hayvan leşi, oğlak leşi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize dedi ki diyor Cabir, ashabım, bu oğlak leşini bir dirheme almak isteyeniniz var mı? Bir dirhem. Para değil ya. Dedi ki ya Resulallah, bir dirhem değil, daha ucuza bile verseler yine almayız. Diyor ki bir müddet sonra Allah'ın Resulü dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem, peki bir dirhemden daha aşağıya almadınız. Beleşe alır mıydınız? Beleş. Karşılıksız, hiçbir ücret ödemeden şu oğlak leşini alıp gitmek ister miydiniz? Ya Resulallah, beleş de olsa biz bu oğlak leşini almayız. Bizim için bir kıymet harbiyesi yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onların bu cevabı üzerine buyurdular ki, işte vallahi Allah katında dünyanın değeri şu ölü oğlaktan daha değersizdir. Allahu Ekber. Yani siz tevessül etmediniz. Siz dönüp bakmadınız bile. Beleşe bile götürmediniz. Hiçbir karşılık vermeksizin, sizin için hiçbir kıymeti, harbiyesi olmadığı için götürmediniz. Tenezzül dahi etmediniz. İşte Allah'ın katında dünyanın değeri bundan daha değersiz. Siz hiç değer vermediniz. Allah da dünyaya sizin değer vermediğinizden daha aşağı bir değer veriyor dünyaya. Aslında değersizlikle ifade etmek daha mümkün ama Türkçenin yetersizliği için değer kelimesinin etrafında dönüp duruyorum. Hiçbir kıymeti harbiyesi yok Allah katında. İşte bu ayeti kerime En'am 70. Garrathumul hayatud dunya. Düşünebiliyor musunuz? Allah katında hiçbir kıymeti harbiyesi olmayan bu dünya, gelip geçici olan bu dünya. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَعِبُوا وَلَهُ. Birçok ayeti kerime, oyun, eğlence, aldatıcı olan dünya hayatı gel gör ki birçoğumuzu kandırıyor. Kandırdı, kandırıyor, kandıracak da. Subhanallah. Az önce söylediğim, tekrar tekrar söylüyorum. Niye? Başta nefsime, sonra size de Allah için bir iz düşümü olsun diye. Sahabeyi kandırmış. Sahabeyi aldatmış. Onun için Allahu Azze ve Celle birçok ayeti kerimesinde, ama birçok ayeti kerimesinde dünya hayatından sakının, o sizi kandırmasın buyuruyor. Hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Ölü oğlak. Öyleyse bu pencereden bakmayı dünya hayatına hiç unutmamak gerekiyor. Şimdi kompozisyon burası, buraya kadar tamam. Hani Tefsir-i Furkan'ın metodolojisi ya, bunu kanıksıyoruz. Nedir o? Teoriden öte hayatınızda bir iz düşümü olmalı sohbetlerin. Bir karşılığı olmalı. Bana ne veriyor bu ayeti kerime? İşte tam da girizgah kısmının ardından gelişme ve sonuç kısmına doğru ilerliyoruz. Nedir o? Sohbetimin bu kısmında dünya hayatının gerçekliğini ifade ettikten sonra bana dönüşüyor. Ben ne yapacağım? Temelde kıymetli kardeşlerim, dünya hayatının bizi aldatıcı bir özelliğe sahip olması bizi endişelendirecek. Evet, ekranlar başında kardeşlerim, değerli hazirun, buranın altını kara kalemle çizin. Endişe ve kaygı sahibi olacağız. Biz dünya hayatından ve dünya ziynetlerinden faydalanmayalım demiyoruz ki. Sözlerimi istirham ediyorum, burada yanlış anlaşılmasın. Çok iyi hatırlıyorum, bir yerde bir camide vaaz vermiştim. Konu da dünya hayatı, ukba saadeti bu minvaldeydi. Buna benzer bir konuydu. Sohbetten sonra kardeşim bir tanesi, hocam dedi, benimle biraz bir şey konuşman lazım, bir vakit var mı? Var dedim. Dedi ki, ne yani, evimizi, tarlamızı, tapanımızı şimdi varalım da satalım mı dedi. Ben de tebessüm etmiştim, dedim kardeşim haklısın, belki benim eksikliğim, ben bir şey ifade etmekte belki eksik kaldım. Bunu kastetmedik. Dünya nimetleri ve ziynetlerinden üzerimizde o nimetleri görmeyi Allah sever diyor hadisi şerifte. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu söylüyor. Dolayısıyla yanlış anlaşılmak istemem, onun için buranın altını çiziyorum. Allah Azze ve Celle bizlere ikram ettiği helalen tayyibe, böyle helal ve güzel olanları bizim üzerimizde görmeyi sever. Kızıldeveye binmesini bilmiş sahabe. En güzel hurmalıklara sahip olmasını bilmiş Ebu Talha. İyi bir tüccar olmayı bilmiş Osman İbni Affan. Boşver sen bana infak etmeyi, bana ticaretin yolunu göster, pazarı göster demiş sahabe. Bunu kastetmiyoruz. Bu çok ayrı bir konu. Ama biz dünya hayatının bizim ahiretimize galip gelmesini konuşuyoruz. Bu ikisi çatıştığında biz ahireti öteler, dünya ziynetleri uğrunda ahiretimizi vallahi öteler ve heder edersek işte garrathumul hayatü dünya ayetinin muhatabı oluruz. Dünya hayatı bizi kandırmış demektir. Villanın uğrunda Allah'ın rızasını unuttuysak, triplekslerin uğrunda Allahu Teala'nın bir farzından geri kaldıysak, ya da dünya ziynetlerinden, nimetlerinden, zenginliklerinden zerresine tamah edip de ahireti ihmal ettiysek, dünya hayatı bizi aldatmış demektir. Allah bizi o halden muhafaza eylesin. Konumuz bu. Peki biz bir şeyle nasıl motive olacağız? İşte o endişe ve kaygı kelimesini, bu iki formül, bu iki kelimeyi size azık olarak tevdi etmek istiyorum. Allah için götürün. Endişe ve kaygı olacak. Dünya ziynetlerinden, nimetlerinden Allah müsaade etmiş. Helalen tayyibe. Kullarının üzerinde görmeyi de severmiş Adem, Allah Azze ve Celle. Öyleyse ben bu süreçte acaba bunlar bana ahiretimi heder eder mi endişesini taşıyacağım. Konu bu. Bu kaygıya sahip olacağım. Çünkü çok güçlü bir düşmanla karşı karşıyayız. Şeytan dünya ziynetleriyle bizi kandıracak. Rütbelerin en yükseğine sahip, insanlık tarihi kadar eski, profesyonel alanında şeytan. Ben 40 yaşındayım, kulluk serüvenim ve kulluk tecrübem 10 yılını çıksak 30 yıl. Ama bir şeytandan bahsediyorum, ilk insanla birlikte var. Rütbelerin hepsini toplamış, alanında çok iyi. Dolayısıyla bir şeyle motive olmak lazım. İşte onlardan bir tanesi de endişe ve kaygı. Sahabeyi kandırmış. Subhanallah. Bu kaygıyla alakalı birazdan bir sahabenin örneğini paylaşacağım ama ilk önce Ebu Bekir radıyallahu anh'tan onun endişe ve kaygısını burada hemen bir zenginlik olsun diye örnek olarak paylaşmak istiyorum. Diyor ki bir gün Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle oturuyorum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir şeyi huzurundan kovar gibi diyor. Elinin tersiyle bir hareket yapmaya başladı diyor. Ben görmüyordum. Allah Allah. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir müddet böyle elinin tersiyle huzurundan bir şey kovar gibi yaptı diyor. Ondan sonra tabi bunun bir öncesi var. Ebu Bekir radıyallahu anh kendisine bir şerbet, bal şerbeti içeceği ikram ediliyor. Bakınız az önceki söylediğimle alakalı, haram olsaydı içmezdi zaten. İçiyor yani. İçerken ağlıyor. Mubah olan bir şey içerken ağlıyor. İşte bu endişeye sahip olmak kabilinden zikrediyorum. Bize nasihat etsin Ebu Bekir radıyallahu anh diye burada anlatıyorum. Ebu Bekir radıyallahu anh haram olsaydı götürün huzurumdan bal şerbetini içmeyeceğim derdi. Ama onun endişesine biz de sahip olalım diye misafir ediyorum burada Tefsir-i Furkan'da bu akşam. Tam içiyor ağlıyor. Soruyorlar niye ağladın ya Ebu Bekir? Vallahi diyor ben bir gün Resulullah'ın huzurundaydım. Elinin tersiyle diyor bir şeyleri huzurundan kovar gibi hareket yapmaya başladı. Sonra dedim ki ya Resulallah siz bir şeyi yanınızda istemiyordunuz. Ve buna dair de böyle elinizle kolunuzla hareket ediyordunuz da ben göremedim. Neydi o ya Resulallah? Diyor ki ya Ebu Bekir, dünya tüm heybetiyle, güzellikleriyle üstüme geldi. Dedim ki istemiyorum seni ey dünya. O da huzurumdan gitti ama giderken dedi ki, sana sahip olamadım ama senden sonrakileri mutlaka kandıracağım. Korkarım ki bu bal şerbeti dünya hayatına dair benim kandırıldığımın alametidir. Allahu Ekber. Vallahi ey Ebu Bekir sen ağlama. Dünya hayatı uğrunda ahiretini heder eden biz ağlayalım. Dünya zenginliklerini tamah edip de Rabbimizin emir ve yasaklarını hiçe sayan bugünkü Müslümanlar bu toplum ağlasın. Sen değil Ebu Bekir, sen değil. Çünkü sen mubah olan bir şey yaptın ama senin endişen de bize bugün ilham oldu. Allah Azze ve Celle azıklanabilmeyi nasip etsin. Dedim ya, bu endişeye sahip olmak lazım. Niye? Neyimize güveniyoruz? Kimiz? Ne diyoruz biz duamızda? Allah bize öğretmedi mi o duayı? Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. Ya Rabbi bize istikametten sonra ayaklarımızı kaydırma. Böyle dua ediyoruz. Allah öğretti bu duayı bize. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dizinin dibinde vahye tanık olmuşların ayağı kaydı. Allah'ın emrini dünya ziynetleri uğrunda ötelediler. Tövbe istiğfar ettiler. Allah onların tövbelerini sonradan kabul etti. Kimilerinin tövbesi nasip olmadan öldü gitti. Neyimize güveniyoruz? Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İşte dünya hayatının bizi kandırmasının endişesiyle ellerimizi kaldıracağız ve dua edeceğiz. Ya Rabbi ayaklarımızı kaydırma. Talut'un ordusu bize bir komutan tayin et. Biz savaşalım dediler peygambere. Allah Talut'u gönderdi onlara. Nehirden sınavı geçtiler. Düşmanı gördüklerinde dediler ki vallahi bu iş bizim tahmin ettiğimizden daha çok zor. Sonra ellerini kaldırdılar semaya. Rabbena efrig aleyna sabran ve sebbit akdamena ve ansurna alel kavmil kafirin. Allah'a dua ettiler. Şu savaş meydanında ayağa kayanlardan eyleme Allah'ım dediler. Öyle kolay değil. Abdullah İbni Ravaha sırf savaş meydanında atının dizginini iki defa çekti diye Zeyd'le Cafer'in kürsüsünden daha alçakla nimetlendirdi Allah onu. Vallahi kolay değil. Biz hiçbir şeyimize güvenmiyoruz. Biz sadece Rabbimizin ayaklarımızı sabit kılması için dua ediyoruz. Savaş meydanında dua etmiş sahabeler. Ebu Bekir'in endişesi haklı değil mi? Vallahi haklı. Hani Ebu Heysem diyor ya, Allah bizi helak olanlardan eylemesin ya Rabbi. Ebu Heysem radıyallahu anh Tebuk gazvesiydi yanılmıyorsam. O sıcaklıktan hatırlıyorum çünkü zorluk savaşıydı değil mi Tebuk gazvesinin diğer bir adı da. Allah Resulü savaşı ilan ettiğinde tabi malı mülkü Osman'dan diğer sahabelerden infak topladılar, savaşa çıkacaklar. Ama zorluk savaşı, inanılmaz bir sıcak var. Allah o sıcağı ayetleştirmiş. Nâru cehenneme eşeddu harra. Cehennem ateşi daha sıcaktır diyor Allah. Çünkü sıcaktan dolayı savaşa gitmeyenler oldu. Kâb bin Malik gibi. Allah onun tövbesini, onun o gözyaşlarına icabet etti aylar sonra veya zaman dilimi bilmiyorum, yanılmayayım yani. İşte onlardan bir tanesi de Ebu Heysem. Özür diliyorum. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Evet, Ebu Heysem. Bu savaşa Allah'ın Resulü davet ve çağrıda bulunduğunda dedi ki siz gide durun ya Resulallah, ben size yetişeceğim. Konumuzla bağlantılı olan kısmı şimdi ifade ediyorum. Geldi hurmalıklarına, bostanlık, tarla, bak bunların hepsine Allah nimet olarak kullarına istifade etsinler diye vermiş. Burada bir problem yok. Ama Ebu Heysem'de olduğu gibi eğer ki tam da bu noktada biz imtihanı kaybedersek garrathumu hayatü dünya, dünya hayatının kendilerini kandırdığı kimselerden oluruz Allah korusun. İşte Ebu Heysem sıcağa baktı, dedi ki gölgelik daha iyi. Soğuk, serinlemesi için içecek getirdi zevcesi. Tam yudumlayacakken güneşle yeniden göz göze geldi sahabe. Baktı dedi ki vallahi bu adalet değil. Benim peygamberim bu sıcakta ilahi kelimetullah için seferdeyken benim gölgelikte gölgelenmem vallahi adalet değil. Allah Azze ve Celle adaletiyle yargıladığı zaman vallahi beni bundan mahrum bırakacak, ceza verecek. Bu değil dedi, içeceğini bıraktı ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e yetişmek için sürdü bineğini. Allah Resulü bir yerde konaklıyordu. Gözlemciler dedi ki ya Resulallah, bir binekli bize doğru geliyor. Ne dedi biliyor musunuz Efendimiz? Dedi ki inşallah Ebu Heysem'dir. Çünkü Allah Resulü onun helak olmasını istemiyor. Dünya hayatının ahiretini heder ettiği kimselerden olmasını istemiyor. Yine tekrar ediyorum, dünya hayatının kendisini kandırdığı kimselerden olmasını istemiyor. Ve dua ediyoruz Yaşan Efendimiz. İnşallah Ebu Heysem'dir. Evet oydu. Geldi, indi bineğinden. Allah'ın Resulü'nün dizinin dibine çömeldi. Ve dedi ki ya Resulallah, Ebu Heysem az kala helak oluyordu. İşte tam da bunu anlatmak istiyorum. Dünya hayatının kendilerini kandırdığı kimselerden olmayalım. Dünya zinetlerinden, nimetlerinden ve süsünden faydalanırken Allah Azze ve Celle'nin ahiretini, cennetini, firdevsini, ikramını, ahiretteki nimetlerini ihmal edenlerden olmayalım. Neden biliyor musunuz? İşte tam da bu noktada diyorum ki işte biz bu nimetlerden faydalanırken Ebu Heysem'in son anda hatırladığı o nokta bizim için önemli. Dünya zinetleri uğrunda ahireti heder etmeyeceğiz. Çok önemli. Bu denge işte İslam'ın istediği bir denge. Helalen tayyibe, Allah göndermiş, nimetlenin demiş, kulların üzerinde görmeyi severim demiş. Kızıldeveye binmesini bilmiş sahabe, problemi yok. Ama yeri geldiğinde o kızıldevelerin hepsini infak etmesini bilmiş, hem de üzerindeki yularıyla birlikte. Allahu Ekber. İşte tam da bu çizgi. Ahireti önceleyeceğiz. Bu çok önemli kıymetli kardeşim. Berber koltuğunda berber tıraş yapıyormuş müşterinin bir tanesini. Bir yerde okumuştum, çok hoşuma gittiği için. Adam başından geçeni anlatmış ama tabii ne kadar sahici değil bilmiyoruz. Ama bize bir katkısı olduğu için anlatıyorum. Berber koltuğunda tıraş yaparken içeriye her halinden miskin olduğu belli olan bir adam gelmiş kapıya. Selam vermiş. Aleyküm selam. Demiş ki, berber kardeşim. Demiş, benim param pulum yok. Yolda kaldım zaten. Perişanım. Gidecek yerim de doğru düz yok ama bu Müslümana da yakışmıyor. Temiz olmak lazım. Ben demiş, Allah için tıraş eder misin? Allah rızası için. Yani benden para bekleme. Bunun ahirette karşılığını Allah sana versin. Türkçesi bu. Değil mi kıymetli kardeşlerim? Tıraş yapıyormuş ya müşteriyi. Bırakmış. Hemen yan masaya onu almış, başlamış onu tıraş etmeye. O tabi tıraş olmakta olan müşteri demiş ki, abi beni demiş yarı başlı bıraktın tıraşımı yani. Tabi ben burada etiktir değildir tartışmasına girmek istemiyorum yani. Zaten maksadım bunu anlatmaktaki gayem de o değil. Demiş ki, kardeşim sen hele bir dur. Senin demiş karşılığını ben bu dünyada alacağım. Ama bu öyle bir şey söyledi ki, dedi ki, seninkinin önüne geçmek zorunda. Bu önemli yani. Bunu demiş Allah verecek bana. Ve ahirette verecek. Onun için ben ahireti dünyanın işinin önüne koymak durumundayım. İşte sohbetimizin Tefsir-i Furkan bu akşam Abdullah kardeşinin sizle esas vermeye çalıştığı mesaj bu. Bu. Dünya hayatıyla ahiret çatışıyor mu? Çatışıyor. Az önce imtihanları söyledim. Hak sözü söylüyorsun. Bunun karşılığında çoluğundan çocuğundan mahrum bir hayat. Hapis. İki hafta önce mi, üç hafta önce mi sohbetimde anlatmıştım. Sırf hak sözü söylediği için 20 yıl cezaevine kalmış Müslüman kardeşlerden örnek vermiştim. Bu bir imtihan. Dünya nimetlerinden ve güzelliklerinden Allah'ın rızası için vazgeçebilmek. İşte tam bu çizgiyi istiyor Allah bizden. Burada nerede durmamız gerektiğini Allah Azza ve Celle bize söylüyor. وَلَلْ اٰخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْاُولَى Ahiret sizin için önceliklidir. Halas. Nokta. Bunun üzerine söylenecek her kelam aslında ziyade-i kelam. Ama sırf süslemek kabilinden müsaadelerinize devam edeyim. Bakınız, bu niye önemli? Niye dünya hayatı değil de ahireti tercih edeceğiz? Sebebi çok hepinizce de maruf ve malum. Nedir o? Malumun ilamı kabilinden varsayın. Nedir o? Dünya hayatı gelip geçici. Kim neyi götürmüş? Hangi tiran götürmüş? Nerede Karunlar? He? Nerede servetleri? Nerede ene rabbukum, ben sizin Rabbinizim diyen Firavun nerede? İzheb ila firavuna innehu taga. Nerede Firavun? Nerede mülkü? Nerede varlığı? Yok. Götüremiyor. Kimse götüremedi. Öyleyse yatırımı ahirete yapmak lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den ben size bir hadis paylaşayım. Bu hadis niye önemli biliyor musunuz? Neye yatırım yapmamız gerektiğini hatırlatan bir örnek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, sahih bir hadis, Müslim'de geçen bir hadis. Diyor ki, kıyamet gününde Allah'ın huzuruna kullar gelecek ya. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اِقْرَأْ كِتَابَكْ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا Diyor ki, biz kıyamet gününde okula matbu, ona ait okuması üzere bir kitap vereceğiz. Allahu Ekber. Düşünün dostlar. Vallahi sadece tasavvur edin. Teşbihte hata olmaz. Okuduğum ayettir ha. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا Biz ona okuması üzere matbu bir kitap vereceğiz ki onun amel defteridir. Ve sonra diyeceğiz ki ikra kitabek. Oku kitabını. Oku oku, karneni oku. Ebu Derda diyor ya, öyle bir an ki o, yapmadım desen yapıp yapmayanı bilen Allah var huzurunda. Karşında, daha doğru bir ifadeyle. İkra kitabek, oku oku Abdullah, oku oku, kitabını oku. Matbu, Allah senin okuman üzere sana verecek. Kefe bi nefsike aleykel yevme hasibe, sana hesap olarak okuduğun yeter. Kendi karnenin, kendi notunu kendin ver. Göreceksin, Allahu Ekber. Allah'ım ya Rabbi, sen emrettin ama ben yapmamışım. Yapma demişsin ama ben yapmışım ya Rabbi. Kendi notumuzu kendimiz vereceğiz. Çünkü Allah Azze ve Celle her şeyi not etmiş. مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ Hiçbir şey yok ki söylenmiş, Allah onu kaydetmiş olmasın. Ne diyeceğiz? Ne yapacağız? İşte bu atmosferde Allah'ın huzuruna bir kul getirilir. Cehennemliktir. Bilir cehennemlik olduğunu. Şey, karne dağıtılmış. Geçti geçmedi, peki neyse artık yani. Allah Resulü anlatıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Azze ve Celle emreder. Cehennemlik bir kul. Dünya hayatını tercih edip ahiretini heder etmiş bir kul. Altını çiziyorum. Çünkü cehennemlik demek, dünya hayatında Allah Azze ve Celle hakkıyla kulluk yapmamış demek. Dünya hayatı uğrunda ahiretini heder eden demek. Dünya zenginlikleri uğrunda Rabbimizin rızasını öteleyen demek. Çoğaltabiliriz. İşte böyle birisi diyor Allah'ın huzuruna getirilir. Allah emreder. Bu cehennemliği cehennemliğe, özür diliyorum, cehennem azabına sokun ve çıkarın. Müslim kaynaklı. Cehennemlik diyor, cehennem azabına daldırılır ve çıkarılır. Allah o cehennemliğe soracak. Ey kul, sen dünya zenginlikleri uğrunda ahiretini heder etmiştin. Şimdi bana dünyada sefa sürdüğün güzel günlerden bir şeyler anlat. Kul diyor ki ya Rabbi, tattığım acıdan dünya zinetlerine dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Allahu Ekber. Diyor ki bunu götürün. Az önce okuduğu karnesinden hesabını kendisi verir ya diyor Allah. Ona hesap olarak amel defteri yeter ya. İşte şimdi de cennetlik bir kul. Allah'ın huzuruna getirilir. Allah emreder. Bunu cennet nimetlerine daldırın ve çıkarın. Devam etmeden önce, ekranlara başındaki kardeşler, Allah'ın dini ve davası uğrunda zahmet çeken kardeşler, imtihanı bol olan kardeşler, iyi dinleyin Allah için. Cennet nimetlerine daldırılıp çıkarıldıktan sonra Allah soracak. Sen ahiret dünyanı kazanmak için dünyada çok meşakkat çektin ey kul. Şimdi bana çektiğin meşakkatlerden bazılarını anlat. Ya Rabbi, bana tattırdığın ikramlardan dolayı hiçbirisini hatırlamıyorum. Vallahi değmez. Değmez. Geçici olan bir şeyin bizi aldatmasına müsaade etmeyelim. İşin özü bu. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ Aldatıcıdır o. Allah aldananlardan eylemesin bizleri. Allahümme amin. Allahümme amin ya mu'in. Hani diyor ya, وَمَا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ bu ikilinin birçok tarihteki konuşmaları beni çok derinden etkiler. Kim? Hazreti Ömer radıyallahu anh ve Ebu Ubeyde ibn Cerrah. O ikisi birbirine hürmette, birbirlerine sevgide, muhabbette çok farklılar. Ebu Davud'da geçen bir rivayet var. Şam'da validir Ebu Ubeyde ibn Cerrah. Ebu Ubeyde Allah'ın Resulü'nün tarifiyle inne li kulli ummetin eminun ve eminu hâzihi l-umme Ebu Ubeyde ibn Cerrah. Her ümmetin bir emini var. Bu ümmetin emini de diyor Ebu Ubeyde'dir. Diyor ki ben Ebu Ubeyde'nin kalitesini diyor o gün anladım. Ömer'in ifadesiyle. Kendi hilafeti döneminde de Şam'a vali tayin etmiş onu. Onu ziyarete gidiyor tabii. Hani burada neyi anlatacağım? Az önce bir dua yapmıştım ya. Dünyanın bizi değiştirdiği kimselerden eylemesin Allah bizi. Ahireti ahiretini dünya zenginlikleri uğrunda da çarçur edenlerden de eylemesin Allah bizi. Yeri geldiğinde dünyasından vazgeçip ahiretine sarılan o bahtiyarlardan eylesin alemlerin Rabbi Allah. Şam'a geliyor, tabi bineğinden indikten sonra diyor ki, benim kardeşim nerede? Bu ifade bile çok veciz. Yani diğerleri de kardeşi. Ben olsam biraz, ya biz kardeşin değil miyiz derim Ömer'e içimden. Ama diyor ki benim kardeşim nerede? Tabi o kortejin arasından Ebu Ubeyde'yi görünce, rivayete göre diyor ikisi birbirinin eline eğildi. Hürmeten. Sonrasında diyor ki, ey Ebu Ubeyde, ben diyor senin evine misafir olmak istiyorum. Diyor ki, ya Emir al-Mu'minin, biz başka bir yer ayarladık, seni orada ağırlayalım. Oraya gerek yok. Tabi kısa uzun ama ben anlatmak istediğim yere, meramıma hemencecik gelmek istediğim için atlıyorum orayı. Israr ediyor Ömer radıyallahu anh. Diyor ki, ey Ebu Ubeyde, ben diyor senin evine misafir olmak istiyorum. Ebu Ubeyde ibn-i Cerrah diyor ki, ey müminlerin emiri, sen diyor benim evime gelip ağlamak mı istiyorsun? Diyor, gelme, ağlarsın. Biraz tebessüm ederek söylüyor Ebu Davud'da geçtiğine göre. Geliyorlar ki Ebu Ubeyde'nin evine, abdest alacak bir ibrik var, bir yattığı bir hasır, başka hiçbir şey yok evde. Bir de böyle bir kasenin içerisinde küflenmeye yüz tutmuş ekmek. Karnının aç olduğunu söyleyince Medine, özür diliyorum, Şam'ın valisinden bahsediyorum. Şam'ın valisi. Aç olduğunu söyleyince Ebu Ubeyde ibn Cerrah küflenmeye yüz tutmuş ekmeği kolay yiyebilsin diye de hafif ıslatıyor. Önüne koyuyor. Başlıyor Ömer ağlamaya. Ağlamaklı olduğunu görünce Ebu Ubeyde ibn Cerrah diyor ki, ey müminlerin emiri, ben demedim mi sana? Benim evime gelip de ağlamak mı istiyorsun? Sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh şu veciz sözü söylüyor. Diyor ki, غَيَّرَدْنَا الدُّنْيَا كُلَّنَا يَا أَبَا عُبَيْدَ غَيْرَكَ. Dünya hayatı hepimizi değiştirdi ama seni değiştiremedi Ebu Ubeyde. Herkesi değiştirdi. Ben de diyorum ki, vallahi Ömer, sen ağlıyorsan biz ne yapalım? Eğer sen Ebu Ubeyde'nin bu halini görüp de ağlıyorsan, ahiret yurdunu dünya nimetleri uğrunda heder eden bu ümmet ne yapsın? Ki sen sırtında Allah bana yevmul kıyamede bunun hesabını sorar diye gece yarısı duyduğun bir çocuk çığlığına icabet eden bir lidersin. Allah'tan korkan bir kulsun. Ümmetim yemediği müddetçe vallahi hayırlısından da Ömer yemeyecektir diyen Allah'tan korkan bir yöneticisin. Vallahi sen ağlarsan biz ne yapalım? Onun için dünya hayatı bizi değiştirmemeli. Son olarak, son inşallah bitireceğim. Bu herkese yönelik böyle bir hitaptı. Ama sohbetimin son kısmında dünya hayatından bahsettik, dünya hayatının zenginliklerinden bahsettik, maldan bahsettik, mülkten bahsettik. Kimimizin malı var, kimimizin yok. Kimimiz varlıklıyız, kimimiz yokluklıyız, öyle diyelim. Ama şimdi okuyacağım şey özellikle dünya hayatının gelip geçici olduğunu unutan asrımızın tiranlarına, asrımızın firavunlarına, asrımızın tuğyanlarına, Allah Azze ve Celle'ye rağmen bu dünya hayatına çivi çakıp da sanki kalıcıymışçasına hüküm ihdas edenlere, Allah'ın varlığını unutanlara, iman ettiğini söylediği halde Allah'ı hiçe sayıp da bu dünyada ben hükmederim dercesine saltanat sürenlere, şimdi söyleyeceklerim onlarla alakalı. Onları hatırlatıyoruz. Sözümüz onlara ulaşsın istiyoruz. Sizden önceki tiranlar yok. Dönün ve bakın. Dönün ve bir daha bakın ayet-i kerimenin tabiriyle. Bir değil iki defa bakın. Göremezsiniz. Tiranken hala hayatta olanını göremezsiniz. Ölmeseydi firavunlar ölmezdi. Tiranlar ölmezdi. Karunlar ölmezdi. Bugün şatafatlı saraylarında, görkemli hayatlarında Allah'ı unutup Allah'a rağmen hüküm ihdas edenler, kendisini melik addedenler, kendisini hakim addedenler, bu mülkün sahibi addedenler, size söylüyoruz. Sözümüz sizedir. Ve tabii özelde bize de. Abdullah İbni Ömer diyor ki Allah'ın Resulü bir gün minbere çıktı. Ve konuşma yaparken dedi ki kıyamet gününde Allah yeri ve göğü kuşatıcı kabzasıyla tutacak. Allahu Ekber ya Rab. İnneke ala kulli şeyin kadir. Vallahi iman ediyoruz sen her şeye kadirsin Allah'ım. Kudret kabzasıyla, güç kabzasıyla diyor bütün yeri ve göğü Allah kuşatacak diyor. Nasıl tasavvur edemiyorum ama Allah'ın Resulü anlatıyor. Ve sonrasında yeri ve göğü güç kabzasıyla, kuşatıcı kabzasıyla böyle ihata ettikten sonra Allah'ın Resulü anlatmaya devam ediyor. Allah seslenecek. Enel Melik. Enel Melik. Eyne mulukul ard? Eynel cebbarun? Eynel mutekebbirun? Bugün melik benim. Her gün okumuyor muyuz ayeti kerimede? Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Din gününün sahibi Allah konuşuyor. Enel melik. Eyne mulukul ard? Yeryüzünün meliklerini bir göreyim. Neredeler? Eynel cebbarun? Hoyratça, futursuzca ahkam kesenler nerede? Zulmedenler, ahkam kesenler, zalimler. Eynel mutekebbirun? Nerede o müstekbirler? Nerede büyüklenenler? Benim mülkümü, benim melikliğimi, benim Rabliğimi hiçe sayanlar nerede? Abdullah İbni Ömer diyor ki vallahi Allah'ın Resulü bunu söylerken parmaklarını yumruk yapıp salıyordu. Ve öyle hiddetli konuşuyordu ki zannettim ki minber yıkılacak. Nerede? İşte o günün hakikatini ve o günün mutlaka geleceğini velik. Hani diyor ya Allahu Azze ve Celle o gün kime ait? Vahidul Kahar. Sadece Allah'a ait. O günden sakının ve sakınalım. Allah Azze ve Celle bizleri dünya hayatının kendilerine aldattığı okullar olmaktan muhafaza eylesin. Allah Azze ve Celle bizi rızasından ayırmasın. Dünya imtihanında muvaffak olan ve bu vesileyle de ahiretini kazanan Rabbimizin cennetine nail olan o bahtiyarlardan eylesin. Allah Azze ve Celle cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhanakallahumma ve bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.